punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Florence and the Machine na dzień dobry dziś w budziku, a jak zwykle o równo teraz właśnie, po tej porze. 4 po czwartej nasza piosenka dnia, dziś Żurkowski.

No, pięknie, pięknie. Pan Tomek Rudzynek w żeńskim gronie dziś. No więc zaczniemy od pani. Pierwszy sygnał SMS-owy od pani Mirki. Po wczorajszym deszczu nareszcie odmiana. W Sandomierzu aktualnie 16 stopni. Tak lubi pani Mirka z Sandomierza, która odezwała się jako pierwsza dziś SMS-owo. Mailowo pani Iwona z Nysy na słuchu już od dłuższego czasu. Plus 15 sucho, ale niebo miejscami zachmurzone. To tak jak za oknami na Myśliwieckiej, ten chłodny wiaterek wreszcie daje ulgę od upałów. Pani Iwona jako pierwsza dziś mailowo, a telefonicznie pan Tomek z Zafajery, tradycyjnie tak jak w ubiegłym tygodniu, tak dziś też ta sama trasa. Kruszwica, Warszawa, konkretnie Żerań. No to jedziemy. Wszystkim szerokiej, bezpiecznej drogi, którzy właśnie to teraz w pracy za kółkiem. Albo być może do pracy, albo być może już na wakacje, ale nie wyprzedzajmy. 16 minut po godzinie 4. No i już po wschodzie słońca. Tak to pięknie się układa. To ten przepyszny czas, który to myślę będziemy wspominać przez resztę roku. Gdzieś tam na wysokości listopada pochmurnego, deszczowego, śnieżnego. Co ja tam. Ale chcę zaakcentować, byśmy cieszyli się tym jednym z najdłuższych dni w roku. A o kartce z kalendarza i o tym rozpoczynającym się już, rozpoczętym 3 minuty temu dniu. Za momencik w kilku żołnierskich słowach. Laocze. 20 minut po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. Tak, tak, już ten dzień rozpoczął się 6 minut temu. Skrupulatnie to sobie wyliczyłem. Mało tego, dzień zakończy się równiesieńko z zachodem słońca o 21:00, a więc potrwa prawie 17 godzin. No, zdecydowanie lepiej brzmi prawie 17 godzin niż 16 godzin i 46 minut. Imieniny Laury, Alberta, Grzegorza i Ignacego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Poniedziałek, 17 czerwca. Dzień dobry Państwu. Nosi z rana jak nie przymierzając. Bardzo serdecznie dziękuję za poranną korespondencję. Niektórzy z Państwa już dopytują, a co dziś z kalendarza świąt nietypowych? Nic, a nic, a nic. Na razie ale wkrótce się wyjaśni. 24 minuty po godzinie 4. Budzikowe kalendarium. To już teraz przypominamy 3 wybrane wydarzenia z historii z 17 czerwca i jakoś tak się ułożyło, że będą to 3 rocznice śmierci. Z tej odleglejszej historii, rok 1025, wówczas to było to 994 lata temu, zmarł Bolesław Chrobry, pierwszy koronowany król Polski. W 1696 roku z kolei zmarł król Jan III Sobieski, zwycięzca m.in. armii tureckiej w bitwach pod Wiedniem i Chocimiem. Zmarł 323 lata temu. A w roku 2012 zmarł Krzysztof Jędrzejko, botanik, geobotanik, specjalista z zakresu botaniki farmaceutycznej i zielarstwa ogólnego. Był profesorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a jego dorobek naukowy obejmuje ponad 440 prac, w tym podręczniki, m.in. zarys wiedzy o roślinach leczniczych oraz przewodnik botaniczny po wybranych rezerwatach przyrody makroregionu południowego Polski. W siódmą rocznicę śmierci wspominamy profesora Krzysztofa Jędrzejka. Trzy razy teraz rocznicę śmierci, ale kalendarz, także ten muzyczny, obejmuje również urodziny i tych wielkich, nie tylko ze świata muzyki, będziemy wspominać już za niespełna godzinę. A za 5 minut pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Dajdo. Też i mówimy, że to jedno z nowszych nagrań, które nam się podoba. No i już po 4:30. I pan synoptyk. O tym, że dziś w zachodniej połowie kraju pogodnie, poza tym na Warmii, Mazurach i Podlasiu nie tylko pochmurno, ale także przelotne opady deszczu w górach, możliwe burze, a wiatr zachodni słaby, w większości regionów umiarkowany, w czasie burz oczywiście porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. No i co? I odpoczywamy od upałów. Zdaje się, że w większości z nas już się chyba przejadły. I z domorosłych obserwacji tych pogodowych, temperaturowych w drodze do pracy przed godziną 4:00, gdzie tam daleko jeszcze do tego, co w ubiegłym tygodniu. 24 stopnie, przypomnę, to rekord wszechczasów, a dziś takie marniutkie 21. No, a w ciągu dnia na termometrach dziś od 20 nad samym morzem, 23 w centralnej części kraju, na zachodzie do 25, 26 lokalnie na Mazowszu, także na Górnym Śląsku. Najwyższa temperatura do 26 stopni. Odpoczywamy od upałów, ale chyba nie na długo, chociaż dobrze, na razie już wystarczy. Za 28, piąta. Pan synoptyk jeszcze do nas powróci, a my wracamy do muzyki i do naszego cyklu 3 na raz. Trzy utwory, wspólny mianownik. A wydaje mi się, że już po pierwszej nutce będzie wszystko wiadomo. 7, 1, 3, 3, 5. Gąsienicami zagrzebany w piach nad Wisłą, patrzę przez rzekę pustym peryskopem na miasto w walce, które jest tak blisko, że Wisły nurt frontowym staje się okopem. Rozgrzany pancerz pod wrześniowym żarem rwie do ataku się i pali pod dotykiem, ale wystygły silnik śpi pod skrzepłym smarem i od miesiąca nie siadł nikt za celownikiem. Krtańno wypustowa gniezdo w pocisku w smaku, a łyka tylko tłusty dym z drugiego brzegu. W słuchawkach zdjętych hełmofonów krzyk Polaków i nie wiem czemu rzeki tej nie wziąłem z biegu. Dajcie mi wgryźć się gąsienicą w fale śliskie i ogniem swoim dajcie wesprzeć barykady, by miasto w walce, które tak jest bliskie, bez ruchu mego nie nazwało mianem zdrady. Lecz milczy sztab i milczą pędy tataraku, którymi mnie przed tymi, co czekają skryto. Bo ruski tank nie będzie walczył za Polaków, bo ruski tank zaczekać ma, by ich wybito. Gdy się wypali już powstanie ciemnym błyskiem, włączą mi silnik i ożywią krew maszyny, bym mógł obejrzeć miasto, co tak bliskie, bez walki zdobywając gruzy i ruiny. Gdy się wypali już powstanie ciemnym błyskiem, włączą mi silnik i ożywią krew maszyny, bym mógł obejrzeć miasto, co tak bliskie, bez walki zdobywając gruzy i ruiny. A miało być od poniedziałku trudne zadanie i rozgrzewka szarych muzycznych komórek. No, spokojnie, ten tydzień taki troszkę przełamany, krótszy dla niektórych już. W tym tygodniu rozpoczną się wakacje, więc nie przemęczajmy się. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek, nutka druga i trzecia w naszym cyklu 3 na raz. Przypomnę, 7, 1, 3, 3, 5. Pościusieńkie. Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat. Do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa, przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzów, gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy i nasz pies. My czterej pancerni powrócimy wierni po wiosenny. Na raz. Władzy na świecie, hej, czy nie wiecie? Nie macie władzy, hej, czy nie wiecie? O to. Mówiłem, że prościusieńkie zadanie? Nie, nie mówiłem, no, ale okazało się, że łatwe. Z samego rana wojska pancerne i zmechanizowane. Pan Zenon z Krajowej 19 Sokółka na słuchu. No i to prawidłowa odpowiedź, najprawdziwsza z prawdziwych. Pan Wojciech na miejscu drugim, czołgista, też tak uznajemy. Dzień czołgisty to pani Aneta i Teresa z Częstochowy. Choć i były inne, myślę, że przy drugiej nutce klimaty wojenne. To też dobra odpowiedź to od pana Stanisława. Może to czołg po prostu. To pani Jola Skwilcza i jeszcze sygnał od pana Karola. Tak jest, dzień polskich wojsk pancernych. To mówiłem troszkę nie zdradzając szczegółów z kalendarza dziś, że dziś święto wojsk pancernych i zmechanizowanych, popularne nazywane dniem czołgisty, a to na pamiątkę powrotu do Polski pierwszego pułku czołgów Armii Polskiej generała Józefa Hellera w 1919 roku. To z dzisiejszego naszego cyklu Trzy na raz. Jacek Kaczmarski, utwór zatytułowany Czołg, Edmund Fetting i Czterej Pancerni, albo popularne nagranie Deszcze niespokojne, no i na zakończenie Kult, hej, czy nie wiecie, także z czołgami, nawet nie w tle, w roli głównej, również w obrazku do tego fantastycznego nagrania. Trzy na raz, ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Jak co dzień mówimy, że jutro będzie łatwiej i szybciusieńko, godzina 4 minut 44 sekund 44. Ech, w punkt. Za 2 minuty. Trying to exist. Autopromocja. Dziś, w dniu pogrzebu Ryszarda Bugajskiego, twórcy jednego z najważniejszych dzieł polskiej kinematografii, Przesłuchania, zapraszam Państwa do Klubu Trójki. Jak zwykle po 21:00 Dariusz Bugalski. Autopromocja. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Dwie ważne informacje drogowe. Najpierw Krajowa 11, odcinek Pleszew-Zielona Łąka. Na wysokości Pleszewa to 372 kilometr tej trasy. Krajowej 11 w województwie wielkopolskim po wypadku droga jest zablokowana. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. To utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. Krajowa 11, Pleszew-Zielona Łąka na wysokości Pleszewa. A druga informacja z autostrady A2, odcinek Skierniewice-Warszawa. Warszawa na wysokości Bolimowa to 403 km autostrady A2, to już województwo łódzkie. Po pożarze samochodu ciężarowego jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana i to utrudnienie też może potrwać około 2 godzin. A2 Skierniewice-Warszawa w kierunku Warszawy. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność, nie tylko między innymi na wysokości Bolimowa. 2 2 7 3, budzik małpa polskieradio.pl, 71335, kontakt z nami na 3 sposoby, a na budziku za 9 minut 5. I wodę. Bela Koteluk i Hen Hen także z listy przebojów trójki. No nie tak znowu Hen Hen, ale już za chwilę, już za momencik, godzina piąta. Po piątej nie tylko sygnały od państwa, krajowe, zagraniczne. Mam nadzieję, że uda nam się sprawdzić listę obuzności. Tak podglądam, nasłuchuję. No chyba już niektórzy wzięli sobie wolne, ale nie ma się co dziwić. Niektórzy być może także już podczas wakacji. No przecież już po klasyfikacji, więc nie przesadzajmy. Ale te listy obuzności sprawdzimy. Dzień bez Grety dniem straconym. Więc tak sobie pomyślałem, że i nie tylko sobie zrobię przyjemność, ale przede wszystkim państwu. Za 4:05. Flying. Been